wypadku w Kamieniu Pomorskim, skazany na 12 lat więzienia. W tym serwisie wrócimy też do zamieszania wokół słów Radosława Sikorskiego. Sprawa wróciła na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Kanadyjska policja poszukuje jeszcze co najmniej dwóch napastników odpowiedzialnych za strzelaninę w mieście. Jeden z nich po wtargnięciu do budynku parlamentu został zastrzelony. W wymianie ognia ranny został również pracownik ochrony parlamentu. Terroryści wcześniej postrzelili żołnierza, który zmarł na skutek odniesionych obrażeń. Policja odnotowała w sumie 3 incydenty przed pomnikiem ofiar wojny w parlamencie i pobliskim centrum handlowym. Ten atak to prawdopodobnie akcja odwetowa za kanadyjski udział w nalotach na pozycję państwa islamskiego w Iraku i Syrii, komentuje ekspert do spraw terroryzmu Krzysztof Lidel. Terrorystom może zależeć na tym, aby wpłynąć na rządy poszczególnych państw, aby zadecydowały o tym, że nie będą wspierały Stanów Zjednoczonych w tej ofensywie. Islamiści zapowiadają zemstę wobec wszystkich państw, które biorą udział w nalotach na pozycję państwa islamskiego. Prowadził pijany i pod wpływem narkotyków. Wjechał w grupę pieszych idących chodnikiem i zabił 6 osób. Sprawca tragedii w Kamieniu Pomorskim usłyszał dziś wyrok 12,5 roku pozbawienia wolności, a także dożywotni zakaz prowadzenia samochodów. Rodzina ofiar z wyrokiem się jednak nie zgadza i zapowiada apelację, podobnie jak i prokurator. Prokurator dla Mateusza S. żądał 15 lat więzienia. To dlatego, że chciałby sąd uznał sprawstwo umyślne, ponieważ sąd uznał, że Mateusz S. winny jest nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Wiadomo już, że będzie apelacja. Niech ten wyrok będzie nauczką dla tych, którzy ważą się w stanie nietrzeźwości kierować się na polskie drogi. Mówiła po ogłoszeniu wyroku prokurator Bożena Krzyżanowska. Wtórowały jej rodziny ofiar, bo dla nich straty bliskich nic nie jest w stanie zrekompensować. W moim odczuciu on powinien dostać 25 lat. Choć prawnik specjalizujący się w prawie o ruchu drogowym Tadeusz Wolfowicz podkreśla, że wyrok w tym przypadku jest surowy. Ja nie przypominam sobie sprawy karnej, której zapadły podobne rozstrzygnięcia. Rozumie to doskonale adwokat oskarżonego, dlatego nie wie jeszcze, czy od wyroku sądu się odwoła. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Źle się stało. Ta sprawa powinna stanowić przestrogę dla polskich polityków. Tak prezydent podsumowuje zamieszanie wokół wypowiedzi Radosława Sikorskiego. Marszałek Sejmu w wywiadzie dla amerykańskiego portalu mówił, że w 2008 roku prezydent Putin namawiał premiera Tuska do podziału Ukrainy. Wczoraj wieczorem wyjaśniał już, że zawiodła go pamięć i takiej sytuacji nie było. Dziś sprawą zajęła się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent zwołał RBN, żeby omówić z jej członkami nową doktrynę obronną. Musiał się jednak zmierzyć z zamieszaniem, jakie nie po raz pierwszy wybuchło po medialnej wypowiedzi Radosława Sikorskiego. Po posiedzeniu RBN Bronisław Komorowski sprawę skomentował krótko. Źle się stało. Są z tego powodu straty. Prezydent przestrzegał też polityków, żeby o sytuacjach, jakich są świadkami, nie opowiadać od razu mediom. Na posiedzeniu RBN ustalono, że sprawa nie będzie dalej omawiana czy komentowana. Wygaszajmy te emocje, bo ta sprawa nie służy przyszłości. Mówił po wyjściu od prezydenta wicepremier Janusz Piechoty. Reszta członków miała podobne zdanie, choć lider SLD Leszek Miller obawia się, że wygaszanie niewiele da. Nikt nie jest w stanie zadekretować, że sprawa się kończy, dlatego że ona ma szereg innych aspektów i one będą żyły. Bohater całego zamieszania unikał dziś mediów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. To nadzieja dla sparaliżowanych osób, mówi profesor Jeffrey Reisman z University College London. To on opracował rewolucyjną metodę zastosowaną z powodzeniem przez lekarzy z Wrocławia. Na skutek przerwania rdzenia kręgowego Dariusz Fidyka był sparaliżowany od pasa w dół. Jego stan poprawił się po operacji z zastosowaniem pionierskiej metody, w której komórki z przegrody nosowej zdolne do regeneracji przeszczepiono do rdzenia kręgowego. Dziś mężczyzna może ostrożnie chodzić. Pół roku do roku po operacji zaczęły się pojawiać mrowienia, dziwne uczucia, jak się uderzyłem, jak gdzieś nogę miałem wykrzywioną. Zacząłem czuć takie właśnie odczucia, których wcześniej nie było przed operacją. Profesor Jeffrey Reisman, autor metody, dzięki której pacjent odzyskał częściowo władzę w nogach, liczy, że będą kolejne takie operacje. Myślę, że minie 3-5 lat, nim będziemy w stanie przekonać innych chirurgów do wykonywania takich operacji. Musimy im dać dowody. Myślę, że ta metoda będzie działać. Ludzie na wózkach powinni mieć nadzieję, że za parę lat lekarze się nimi zajmą. Wrocławscy lekarze i ich brytyjscy partnerzy już planują kolejne takie operacje. Lawinowa jedynka w Tatrach. Topr po raz pierwszy tej jesieni uznał, że w strefie wysokogórskiej po dzisiejszych opadach występuje zagrożenie lawinowe. Edward Lichota, zastępca naczelnika Topry, mówi, że miejscami wiatr usypał już nawet niewielkie śnieżne zaspy. Na dole troszeczkę posypywały śniegiem, choć mokrym, ale im wyżej, tym ten śnieg jest taki bardziej suchy już. Ten stopień obowiązuje od 1600 metrów wzwyż. Miejscami w Tatrach jest już nawet 20 cm śniegu, a w najbliższych godzinach spodziewane są kolejne opady. Więcej o pogodzie za chwilę. Najpierw informacje sportowe. Adam Marecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów największe wrażenie robią wyjazdowe zwycięstwa Realu Madryt i Borussii Dortmund. Królewscy nabroili w świątyni futbolu i przy Anfield Road pokonali 3-0 Liverpool. Borussia, która ostatnio tkwiła w sporym dołku, w końcu wygrała w Stambule 4-0 z Galatasarayem. Atletico Madryt pokonało 5-0 Malmö, a Olympiakos 1-0 Juventus Turyn. Zwycięstwo 1-0 także debiutantów z Bułgarii. Ludogorec wygrał z FC Basel. Arsenal Londyn wygrał 2-1 w Brukseli z Anderlechtem. Także dzisiaj, ale w Lidze Europy. Swój mecz rozegrała Legia Warszawa. Mistrz Polski pokonał w Kijowie 1-0 Metalist Charków. Gola strzelił w 28 minucie Andrzej Duda. To trzecie zwycięstwo w trzecim meczu Legionistów, więc są liderem w grupie L. W naszej Ekstraklasie za to zmiana w ławce na ławce trenerskiej Pogoni Szczecin. Zwolnionego Dariusza Wdowczyka zastąpił pracujący do niedawna w Ruchu Chorzów Jan Kocjan. Wciąż bez zwycięstwa w Eurolidze pozostają koszykarze z Telmetu Zielona Góra. Dziś wicemistrzowie Polski przegrali z PAOK-iem Saloniki 66-85. Mecz za meczem wygrywają za to siatkarze PGS Krybełchatów. Dzisiaj w Plus Lidze pokonali 3-0 Indykpol AZS Olsztyn. Mariusz Wlazły, atakujący Skry, spokojnie tłumaczył skuteczną grę drużyny. Każdy z nas zrobił wielką pracę na zagrywce, co nam pozwoliło ustawić sobie akcję na siatce i dla nas przy w sumie nie tak dużych błędach w zagrywce równoważyliśmy to na pewno z zdobyczami punktowymi bezpośrednimi lub utrudniając grę drużynie przeciwnej. Skra jest liderem z kompletem 15 punktów. W Paryżu odbyła się dzisiaj prezentacja trasy przyszłorocznego kolarskiego Tour de France. Tylko 14 kilometrów jazdy indywidualnej na czas i to na samym początku wielkiej pętli. Na pierwszym etapie, gdy rusza ona do boju w Utrechcie w Holandii. Będzie także jazda drużynowa na czas 28 kilometrów w Bretanii, ale to będzie wyścig dla górali. 8 finiszowych sprintów będzie się kończyło wdrapywaniem się pod górkę i to jaką kolarze wspinać się będą nie tylko na pierwszą gwiazdę legendy tego wyścigu Tourmalet, ale i na perłę w koronie, na przedostatnim etapie. Meta na szczycie Alpe d'Huez, gdzie i latem na lodowcach jeżdżą na nartach. Nie można zapomnieć o legendarnych kocich łbach, głównych aktorach klasycznego wyścigu Paryż-Roubaix. Potem czeka ich ściana bretońska, później Pireneje i Alpy. Ponad 20 przełęczy, raj dla górali. Marek Brzeziński, Polskie Radio. I jeszcze na koniec tenis. W Singapurze w turnieju WTA Finals grała w drugiej kolejce grupa czerwona. Simona Halep pokonała Amerykankę Serena Williams, a Anna Iwanowicz Kanadyjkę Eugenie Bouchard. W Bazylei za to Jerzy Janowicz odpadł już w pierwszej rundzie. Przegrał z Denisem Istominem z Uzbekistanu 1-6 i 1-6. Padać nie powinno, jedynie na północy. Z kolei w czwartek deszcz na południu i w centrum. Tylko 2 stopnie na Suwalszczyźnie, 5 na Mazowszu, 8 w Małopolsce, 11 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Korida. Chcąc zdobyć jakieś środki na ściągnięcie zagraniczników, sołtys gromady grzmotki urządził walki byków. Ściśle według hiszpańskich wzorów, a tamtejszy klub KS Riviera miał mu prosił swoich seniorów dostarczyć jakiegoś tornela. No i dostarczył jednego dreptaka. Zaś logika tej decyzji była prosta. Po pierwsze, dreptak był konus i pokraka. Po drugie, nie wywiązywał się z obowiązkowych dostaw. Po trzecie, bardzo ładną żonę w domu chował. Więc jakby go byk zadźgał, to by go nikt nie żałował. Nie włączając tej żony, organisty oraz jeszcze paru innych gości. Stoi dreptak uzbrojony w nóż nie najlepszej jakości. Wójt gwiznął, skrzypnęły zawiasy i z obory wypadł w mig ogromny, krasy byk. Rozpłodowiec, własność Kwiatkowskiego. Osobnik jurny i zdrowy, któremu aż z województwa poznańskiego przyprowadzano krowy. Wyleciał, zerknął czule, zapewne przypuszczając, że ujrzy jakąś krasulę, a ujrzał coś ala zając, pokrytego wyleniałym włosem, stojącego na krzywych nogach, wężącego czerwonym nosem oraz jeżdżącego ola Boga, ola Boga, ola Boga. Byk, który nie jadł obiadu, więc ze złości był w morderczym nastroju, mruknął: Damia ci dziadu, zadał ogon i pognał do boju. Biedny dreptak na kolana gruchnął i sądził, że to ostatni jego dech, więc ten dech, by wydać, mocno chuchnął. Byk poniuchał ten oddech i zdech. O, zupełnie nieoczekiwanie przewrócił się do góry nogami. Próżno Kwiatkowski z trzema szwagrami mu robili sztuczne oddychanie metodą usta-usta, a Kwiatkowska zawodziła jak płacka. Ludzie, co stoi tacy się rusta, ratuj na tego bidacka. Ale nikt się z pomocą nie kwapił. Wszyscy w krzyk: hejku, nie dreptaku, pójdź do farby, gdzieś to się napił takiego zasnego koniaku. Co, koniaku, rzekł dreptak, o durak. Koniak nie ma takiej krzepy mocnej. To jest oryginalny amerykański denaturat ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Tu pokazał zebranym flaszkę, a ludność, wyciągając szyję i podziwiając prześlicznie wyrysowaną czaszkę, mruczała: Hollander, tam to się żyje. Tak się zaczyna 10. płyta Ołka Krotowskiego, Portret i inne ballady Andrzeja Waligórskiego. Płyta, o której ukazaniu się już państwa informowaliśmy, znaczy mówiliśmy, że się będzie, ukaże. Tak. No i jest. Jest fizycznie. No i już. No i tyle, bo zaczęliśmy tak trochę jak Akademia Rozrywki, więc się przestraszyłam, czy godzin nie pomyliliśmy, ale nie. Nie, godzina się zgadza. I mamy jeszcze jedną nową płytę dla państwa. Płyta Pawła Wójcika. I słoików czekających, by się przydać, paru krzeseł i stolików, ciekawego nic nie widać. Wspominają pudła szare, młodość na sklepowych półkach. Jest walizka pod zegarem, w którym zmarła już kukułka. Żołnierzyki karnie śpią, jak przed laty po zabawie. O powstaniu pewnie śnią i o walce w słusznej sprawie. Czas tu płynie nie tak prędko, w zębach piły przerwa rdzawa, pachnie bambusowa wędka dawno zasypanym stawem. Stare i wzruszeniem oczy łzawią, z kaset śpiewa znów Garczarek o tych tankach nad Wełtawą. Mój pamiętnik pełen zdarzeń i dziadkowa jest dwururka. Powracają dawne twarze chłopaków z podwórka. Thank you. pajęczyn i słoików, po ogórkach i po dżemach, paru krzeseł i stolików. Nic tu, córciu, więcej nie ma. Paweł Wójcik, piosenka Strychowa. To nagranie z nowej płyty. No i to już jest wersja studyjna. Ja pamiętam taką... Tak. Jedną z pierwszych wersji, kiedy udało ci się tę piosenkę uchwycić tuż na po nagraniu, ale były jakieś błędy techniczne. Tak, tak. Coś tam było. Musieliśmy się namęczyć, żeby to w ogóle się nadawało do... Ale mimo wszystko ją odtworzyliśmy, bo to dla nas bardzo wzruszająca piosenka. Utwór dedykowany Andrzejowi Garczaszkowi. Ta płyta ukazała się w ubiegły piątek. Wtedy odbył się też jej koncert promocyjny, kolejny koncert promocyjny w najbliższą sobotę w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki, który jest wydawcą tej płyty. Jeśli chcieliby już państwo się rzucić do sklepów, to nie ma co, trzeba szukać w internecie. Tak jak płyta najnowsza... Albo może po koncercie. Albo po koncercie. No to zupełnie tak jak z najnowszą płytą Roberta Kasprzyckiego na przykład. Ona też jest dostępna tylko w sieci, albo na koncertach. Tak samo jest z płytą Pawła Wójcika. Sporo materiałów dzisiaj w audycji. Spróbujemy wszystko zmieścić. Przenosimy się, no jak państwo się domyślają, do Krakowa. Tam odbył się 50. Studencki Festiwal Piosenki, a przy okazji koncert 30. po krakowsku. Tak się zaczął. Wieczorem w Krakowie nawet cisza gra, struny gitar wierszami trącane, poezja, poezja, poezja. A dorożki to mamy zaczarowane, cóż, że w wielkim świecie pewnie ich ze sto. Po rynkowym gołębim szarym dywanie niosą cicho. Reszta świata na nas trochę jakby z góry, szczęściem dobry Bóg w opiece swej ma. Złote nuty nad miastem, dobre stare mury, ale o tym cicho sza. Ale o tym cichosza, ale o tym na ulicach cichosza. A wieczory w Krakowie takie same, a wieczorem w Krakowie nawet cisza gra, struny gitar wierszami trącane, poezja. A wieczory w Krakowie takie same, a wieczorem w Krakowie nawet cisza gra, struny gitar wierszami trącane, poezja. I państwo? Poezja. Jeszcze raz. Thank you. Żejnał gna tęsknoty za daleko w chmury. Czasem z nich powstaje trochę kwaśny deszcz. Zmywa głowy mądre, zmywa stare mury, ale o tym cicho wiesz. Kiedy złudzeń braknie tak jak konfitury, gdy pomyślę, że to nie najlepszy wiersz, pozostaną jeszcze dobre stare mury, złote nuty, kwaśny deszcz. Złote nuty, kwaśny deszcz. Złote nuty, jak państwo wiedzą, spadają na rynek. A wieczory w Krakowie takie same, a wieczorem w Krakowie nawet cisza gra. Struny gitar wierszami trącane, poezja. A wieczory w Krakowie takie same, a wieczorem w Krakowie nawet cisza gra. Struny gitar wierszami trącane, poezja. Poezja. Poezja. Poezja. Państwo, państwo, nie, nie, jeszcze nie, chwileczkę. Poezja, proszę. Dobrze. Poezja. Poezja. Za dobrze aż. Proszę państwa, poezja. Obiecałam mojemu koledze, którego nazwiska jeszcze zdradzić nie mogę, koledze jubilatowi, który przyjechał z bardzo daleka, specjalnie do Krakowa, specjalnie tutaj, do gościnnej sali Nowogródzkiego Centrum Kultury, że tu będzie taka poezja i publiczność tak poetycka, że zostanie z nami w tym Krakowie, skoro Kraków wybrał na swój jubileusz. Najważniejszy wieczór w życiu, może nawet. No, jeden z ważniejszych wieczorów. Więc proszę państwa, tak jeszcze delikatnie na próbę, ale z sercem. Pomyślcie o koledze, którego mam na myśli, którego za chwileczkę już na scenę tutaj zaproszę. Przymknijcie troszkę oczy, jak to u nas w Krakowie. I tak z serca, uwaga proszę państwa. Poezja. Nie, pani nie pomyślała o Tomku, na pewno nie. Jeszcze raz uwaga, zdradziłam już jego imię, tak? Tomek. Tomek. Pomyślmy jeszcze raz i jeszcze raz spróbujmy. Proszę państwa, ostatnia szansa w tym momencie. Poezja. Zostaniemy tak i może kolega się pojawi. Kolega bardzo poezję kocha. Sam jest poetą piosenki. Śpiewa, gra, komponuje dla siebie, dla innych i przemierza ten świat, kraj nasz i obce kraje, żeby śpiewać, grać, na duchu podnosić. Nazywa siebie też kierowcą właściwie etatowym, który jeszcze przy okazji piosenki wykonuje, ale to nieprawda. Gdyby było inaczej, państwa by tego wieczoru przy tych trudnych warunkach atmosferycznych oraz drogowych nie było. Więc zostańmy tak poetyccy, a nuż Tomek się pojawi. Poezja. Poezja. Poezja. Poezja. Panie, panowie, dzieci i my starsi, dzisiaj wiek nie ma znaczenia. Jesteśmy tu dlatego, że bardzo lubimy szanownego, czcigodnego jubilata, który właśnie w naszym mieście zapragnął być w jakże ważnym dla siebie momencie życia. Tomasz Wachnowski. Zapraszam cię, Tomku. Usiądź wygodnie. No, pięknie się zaczęło. Tam czas wolniej płynie. To się dało trochę odczuć, tak, słuchając tego fragmentu, ale też pomyślałam sobie, że właściwie zwalniać czas to chyba potrafi tylko Lidka Jazgar właśnie. No właśnie, Lidka Jazgar nie dość, że zaśpiewała, no to jeszcze prowadziła cały koncert 30 po krakowsku Tomka Wachnowskiego. No i wrócimy oczywiście do tego koncertu, ale za chwilę, bo teraz zupełnie nietypowo przyda nam się archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. W ostatni piątek odbył się w Nowochódzkim Centrum Kultury koncert 30 po krakowsku z okazji 30-lecia działalności artystycznej Tomasza Wachnowskiego. Nie byłem wprawdzie na tym beneficie, choć podobno jubilat zaśpiewał tam między innymi autorską balladę zatytułowaną Próbuj. Jak już wiedzą ci, którzy słuchali ostatniej szuflady, Tomasz Wachnowski obchodzi ten swój jubileusz już od pewnego czasu. Na ostatniej giełdzie piosenki w Szklarskiej Porębie też świętował swą trzydziestkę. Tyle, że po szklarsko-porębiańsku. Wiem, trochę to karkołomne określenie. W bazie pod Pądrą Małpą nocą z 2 na 3 sierpnia rozpoczął swój występ właśnie piosenką Próbuj. Udało mi się to nagrać. Proszę Państwa, 30 lat na scenie, bogaty dorobek piosenek, które większość z tych piosenek będziecie Państwo znali, bogaty dorobek piosenek napisanych, które są śpiewane przez innych artystów. To jest jeden z kilku koncertów, które odbędą się z okazji 30-lecia twórczości. Tomek Wachnowski kilkukrotnie występował na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu i to bardzo często były koncerty z nurtu Krainy Łagodności, czy koncerty pod tytułem Kraina Łagodności. I to jest chyba takie określenie, którym najlepiej Tomka można określić, że jest to przedstawiciel Krainy Łagodności. Przed Państwem w koncercie z okazji 30-lecia działalności Tomek Wachnowski. Dobry wieczór. Spotkałem tutaj dzisiaj Roberta, którego poznałem dokładnie w 1984 roku. I wydaje mi się, że on też się tym zajmuje. To wychodzi na to, że to jest 30 lat, ale się tym nie chwali. Zagram dzisiaj kilka piosenek, ale obiecuję, że nie będzie to historia tych 30 lat. Zacznę od jednej z najnowszych. Nosi ona tytuł Próbuj. Popatrzeć z wysoka, to nawet największe jest małe. Próbujesz pozbierać swe myśli, choć wcale ich nie rozrzucałeś. Próbujesz pozbierać swe myśli, choć wcale ich nie rozrzucałeś. Popatrzeć z daleka, to czarne czy białe jest szare. Próbujesz poskładać człowieka, choć wcale go nie rozkładałeś. Próbujesz poskładać człowieka, choć wcale go nie rozkładałeś. Szukaj burz, buduj. Próbuj się życiem tak do krwi natrzeć. Próbuj na życie popatrzeć. Gdy umiesz popatrzeć na wylot, to nawet najsłabsze jest. Próbuj próbujesz coś sobie przypomnieć, innego coś niż zapomniałeś. Próbujesz coś sobie przypomnieć, innego coś niż zapomniałeś. Próbuj, próbuj, szukaj burz, buduj. Próbuj się życiem tak do krwi natrzeć, próbuj na życie popatrzeć. Z wysoka, z daleka na wylot, nie zawsze jest cicho przed burzą. Próbujesz podzielić swą miłość, choć wcale nie masz za dużo. Próbujesz podzielić swą miłość, choć wcale jej nie masz za dużo. Próbuj, próbuj, szukaj burz, buduj. Próbuj się życiem tak do krwi natrzeć, próbuj na życie popatrzeć. Tak do krwi natrzeć, próbuj na życie popatrzeć. No i tak to zabrzmiało na 47. giełdzie szklarskiej Porębie. Tomek Wachnowski. No a teraz przenosimy się do Nowej Huty na 50. Studencki Festiwal Piosenki. Bo mieliśmy tam swojego człowieka. No tak, Basia Stępniak-Wilk, znana państwu skądinąd, również była zaproszona do udziału w tym koncercie i zaśpiewała, ale w wolnych chwilach z mikrofonem w ręku zbierała materiały dla audycji Gitarą i Piórem, za co oczywiście serdecznie dziękujemy. Tomku, jeszcze na chwilę zatrzymam cię na tej scenie, na której przed chwilą wybrzmiały ostatnie dźwięki zagrane przez ciebie, przez twoich przyjaciół. 30 po krakowsku, a ta 30 to 30 urodziny? Bo niektórzy składali ci życzenia urodzinowe. No wiem, tak się rzeczywiście poczułem trochę jak jubilat dostojny. Bardzo bym chciał mieć 30 urodziny. No ale też specjalnie jakoś nie żałuję, że mam więcej trochę. I jeszcze nie dzisiaj, tylko w listopadzie dopiero. Natomiast no ta 30 to z takich dosyć skrupulatnych wyliczeń 30 lat działalności, jak to mówię, artystycznej. Czyli od jakichś takich pierwszych publicznych występów, to, no to tak 30 lat minęło. W rozmowie z Lidią Jazgar na scenie wspominałeś wielokrotnie, że właśnie w Krakowie się wiele rzeczy twoich artystycznych, życiowych rozpoczęło. No myślę tak, że ten Kraków, festiwal krakowski, studencki i Zbyszek Książek, którego poznałem tutaj w Krakowie i który mnie, że tak powiem, oprowadzał po mieście i nie tylko, dzięki któremu poznałem wielu ludzi, między innymi właśnie Tadzie Leśniaka, z którym wspólnie nagraliśmy Śniegowicę, moją pierwszą płytę tu w Krakowie. No, rzeczywiście był to taki okres, w którym ja, można powiedzieć, że się rozwijałem wtedy i tak się zastanawiam nad tym, bo chyba jeszcze nie skończyłem się rozwijać, ale to był taki dosyć bogaty okres, kiedy tu byłem dosyć często. I no właśnie poznawałem wielu ludzi i coś tutaj, na pewno jakieś tutaj piosenki powstały moje. Gdy umiesz popatrzeć z wysoka, to nawet największe jest małe. Próbujesz coś sobie przypomnieć, innego coś niż zapomniałeś. Próbujesz coś sobie przypomnieć, innego coś niż zapomniałeś. Adam Ziemianin, poeta. i autor tekstów piosenek. A skąd znajomość z Tomkiem Wachnowskim? W latach 80. Tomek bardzo lubił przyjeżdżać do Krakowa. Zresztą on w ogóle lubi Kraków. Stąd ta 30 po krakowsku artystyczna jego. Nie bez kozery właśnie tutaj się odbywa. Pamiętam te nasze sympatyczne spotkania, takie trochę powiedziałbym artystyczne, ale i towarzyskie, bo między innymi był Zbyszek Książek, wiele ciekawych ludzi. Pamiętam nawet taki wspólny wypad, taki obóz artystyczny u księdza Jancarza, który był zorganizowany w Rabce. Tam bliżej się poznaliśmy z Tomkiem, bo to trochę trwało. Było wiele ciekawych z nim rozmów artystycznych, towarzyskich, bo jego poczucie humoru, jego cicha pęk podejście do życia było bardzo ciekawe. Zawsze mu zazdrościłem, że miał te możliwości krążyć między Krakowem a Chicago, bo miał jakieś tam możliwości i to wykorzystywał. Pojawiał się w Cafe Lura w Chicago, artystycznie się tam udzielał, ale i tu w Krakowie. Także myślę, że to było bardzo miłe i zawsze będę to serdecznie wspominał. A teraz bardzo się cieszę, że zaprosił mnie do udziału w swoim koncercie. Próbuj, próbuj, szukaj, burz, buduj. Próbuj się życiem tak do krwi natrzeć. Próbuj na życie popatrzeć. Marcin Skrzypczak, śpiewający autor, dzisiaj także śpiewający piosenkę Tomka Wachnowskiego, czyli wykonawca. Marcinie, nie wypominając ci wieku, jesteś najmłodszym gościem Tomka Wachnowskiego na tym koncercie, a poza tym musiałeś pokonać największą odległość, bo przyjechałeś aż z Gdańska. Spotkaliśmy się tak naprawdę mocniej z Tomkiem przy okazji sympozjów organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Tam dwa razy w roku studenci oprócz konferencji naukowych, oprócz sympozjów, doświadczają muzyki i Tomek jest już wieloletnim bywalcem na pewno. Kiedyś polecił mnie, zaprosił mnie. Nie wiem dlaczego. Żeby było ciekawiej, dosłownie dzisiaj przed koncertem zobaczyłem wpis Tomka na Facebooku odnośnie mojej osoby udziału w tym koncercie, że zapamiętał mnie bardzo mocno z jakiegoś powodu dziwnego. Niech to będzie jakaś mała tajemnica. Natomiast dla mnie Tomek jest bez wątpienia kolegą. Staje się nim coraz bardziej, jeśli mogę tak to ująć. Natomiast był dla mnie oczywiście od samego początku artystą znanym, kimś na wzór Barda. Tomek, zdaje się, nie lubi tego określenia singer-songwritera raczej, czy nie wiem, jak to jeszcze inaczej nazwać, pieśniarzem. W każdym razie był kimś, kto ujął mnie przede wszystkim swoją harmonicznością w utworach, swoistą poetyką tekstów. Ja nigdy nie umiałem tak o miłości pisać. Tomek jest jednym z tych moich ulubieńszych artystów solowych z gitarą, którzy tak mocno potrafią skupić na sobie uwagę, że najzwyczajniej w świecie przeszywają do szpiku kości. Dlatego od początku, gdy usłyszałem Tomka, oczywiście najpierw w radiu czy z płyty CD, był dla mnie jakimś wyznacznikiem. Ja będę się trzymał tego terminu bardowania w Polsce. Tomek jest artystą wybitnym, o tym się już przekonałem dawno temu. Jest kimś, kto podąża swoją drogą i niekoniecznie zależy mu na tym, aby farbować sobie włosy, których nie ma, robić jakieś dziwne rzeczy po to, aby stać się popularnym. Za to go cenię. Wszyscy my tutaj zaproszeni, twoi goście, zastanawialiśmy się, jakim to kluczem posłużyłeś się, dokonując wyboru między artystami, którzy pojawili się dzisiaj na scenie. My się znamy pewnie lat kilkanaście, z Marcinem Dańcem znacie się blisko 30 lat, czy z Tadziem Leśniakiem, który przygotował tutaj zespół muzyczny na ten koncert. Z jednej strony klucz był taki, że od pewnego czasu chodzi mi po głowie taki pomysł, żeby zrobić koncert, który by się nazywał Wachno, Kobiety i Śpiew. Stąd panie, koleżanki, które wzięły udział w tym koncercie. A z drugiej strony ja naprawdę chciałem zrobić ten koncert, kiedy się okazało już, że mogę go zrobić po krakowsku, czyli to, że wy jesteście stąd i że się znamy, no tak po prostu, taki po znajomości, tak po krakowsku. Marcin Skrzypczak, który pojawił się w tym koncercie, to jest chyba najkrótsza twoja znajomość, jeżeli chodzi o tych artystów, którzy pojawili się na scenie. Marcina rzeczywiście znam najkrócej, ale od razu przyszedł mi do głowy, wziąłem udział ostatnio w nagraniu jego płyty, poznajemy dużo ludzi i po prostu oni, no poznajemy ich i życie płynie dalej i nigdy więcej się nie widzimy, nawet jeżeli to są znajomi ze sceny. Natomiast tego Marcina gdzieś tam raz czy drugi raz wyciągnąłem ze swojej pamięci i myślę, że to są dobre moje pomysły. Nie mówmy już jak było, zostawmy tak jak jest. To nie był czas na miłość, choć były chwile dwie. Włącz sobie radio nocą, może zagrają właśnie mnie. Będę dla ciebie śpiewał, nim noc dogoni dzień. Czasami nam się zdaje, że wszystko można mieć, jak w najpiękniejszej z bajek, znów jesteś obok mnie. Myślę, że już jestem w takim wieku, że mogę spokojnie młodszych kolegów polecać innym. A z kolei jedna z najdłuższych znajomości to znajomość z Marcinem Dańcem, który bardzo sobie ceni twoje piosenki i zachwalał je tutejszej publiczności w Nowochódzkim Centrum Kultury bardzo. Dobrze się z tym czuję, że on śpiewa, akurat on śpiewa moje piosenki, ponieważ myślę, że on je śpiewa dlatego, że uważa, że są dobre. On oczywiście je tam trochę przerabia po swojemu, ale one i tak przez to nie stają się bardziej kabaretowe. Więc nie traktuję jego wykonań jak jakieś farbowanie. No myślę, że on to robi z przekonaniem i znam go wiele lat. Parę razy występowaliśmy razem, brałem udział w jego programach i mogę powiedzieć tylko tyle, że zawsze, nawet jak jechałem na nasze wspólne spotkania, to już w drodze śmiałem się sam do siebie, wyobrażając sobie za każdym razem, jak się przywitamy, jak to będzie wyglądało, jak to będzie w pracy, bo jest to facet, który mnie potwornie rozśmiesza. No i w pewnym sensie jestem dumny z tego, że on śpiewa te moje piosenki, bo mógłby śpiewać zupełnie co innego. Wykonam tę piosenkę dlatego, że nigdy w życiu tej piosenki nie śpiewałem, kiedy Tomek jest w pobliżu. Ja tę piosenkę zaśpiewałem przewrotnie na festiwalu w Opolu. Na złość wszystkich. W kabaretonie. Piękna piosenka, moim zdaniem najpiękniejsza, jaką napisał. Najpiękniejsza. Chrosty napisał cudny tekst. Nim przyjdzie drogi kres, chociaż raz zrób tak, jak serce chce. Wracam do tych lat, gdy byłem piękny, młody, dużo wyższy. Mogłem być, a nie miłe. Artysta kabaretowy, satyryk Marcin Daniec. I skąd w repertuarze piosenki Tomka Wachnowskiego? Przepiękne pytanie, bo po prostu podziwiam Tomka od zawsze. Właśnie na kontrze do moich monologów i skeczy w miarę śmiesznych wymyśliłem sobie już dawno, że muszę mieć w programie znaczącą warstwę refleksyjną, żeby widzowie wiedzieli, że nie wszystko wokół takie śmieszne jest. I dlatego jak usłyszałem Tomka, ja go poznałem przez Zbyszka Książka. Radio Gugu, Radio Wawa, Radio... To już jakiś czas temu. No tak, no to nie było pani na świecie. Tomek śpiewał cudną piosenkę, to stało się nagle, tak koło jesieni, znałem na pamięć swój dziennik z podróży. Piękna taka metafora faceta, takiego jakby marynarza. Bo my tacy jesteśmy, że jak żeglujemy, to potem się dopiero orientujemy, że to morze jest szalenie nudne i wracamy do was i tak prosimy o wybaczenie. Od Tomka dostałem w prezencie co mnie tu trzyma, co mnie tu trzyma, co mnie tu trzyma, ino święta i klimat. Natychmiast przerobiłem to na góralsko. Potem zwariowałem na punkcie piosenki poseł, który w kącie stoł, ty zna góralsko, bo nie syćkie premie miał wręczone. I najnowsze moje odkrycie, już nie przerabiane na żadne górale, jak to Lidia Jaskar dzisiaj powiedziała, odbieram tylko dużej klasy komplement, jak koker prawie. Trzasnąłem dzisiaj niespodziankę Tomkowi. piękna piosenka, taka, aż się wierzyć nie chce, że Tomek już myśli o jakiejś słonecznej jesieni. Wracam do tych lat, gdy byłem piękny, młody, dużo wyższy, mogłem wypić, a nie piłem, czasem tylko dwa kieliszki. No przecież piękne. Chociaż raz zrób tak, jak serce chce, nim przyjdzie drogi kres. Świat nie jest, jaki był, zmienia się, a my z nim, nim przyjdzie drogi kres. Chociaż raz zrób tak, jak serce chce. Teraz już będzie totalne podlizywanie się. Mam nadzieję, że Tomek tego nie usłyszy. Mało ludzi w Polsce pisze tak pięknie jak Tomek. Mądrze. Moja siostra ładnie to określiła. On pisze tak, że ty wychodzisz, ja się uśmiecham, a w połowie to już jestem taka zamyślona, a pod koniec to nawet mi się taka jedna maleńka łezka kręci w kąciku oka. No to taki jest właśnie Wachnowski. Gdy umiesz popatrzeć z daleka, to nam czarne czy białe jest szare. Próbujesz poskładać człowieka, choć wcale go nie rozkładałeś. Będzie dalszy ciąg tej współpracy z Tomkiem Wachnowskim? My współpracujemy już z sobą kilkadziesiąt lat i nim przyjdzie drogi kres, jak pisze Tomek, zawsze będę mu podkradał jakąś fajną, mądrą, piękną piosenkę. Gdy umiesz popatrzeć na wylot, to nawet najsłabsze jest trwałe. Próbujesz pozbierać swe myśli, choć wcale ich nie rozrzucałeś. Nie wyobrażałem sobie tego koncertu, chociaż no, musiałem go jakoś zaplanować. Nie przewidziałbym tego wszystkiego tak naprawdę. Najwięcej myślałem o tym, żeby on nie był dłuższy niż 2 godziny. No, był dłuższy niż 3 godziny. No, mam nadzieję, że nikogo nie zamęczyliśmy. Widownia była pełna, bisy były, więc myślę, że możesz być usatysfakcjonowany. Ja jestem usatysfakcjonowany przede wszystkim tym, że wszyscy, których zaprosiłem, przyjęli zaproszenie. Też jestem zadowolony z widowni. No nie wiem, to jest mój pierwszy tego typu koncert, taki jubileuszowy. No właściwie to jestem w pewnym sensie nawet wzruszony. Próbuj, próbuj, szukaj burz, buduj. Próbuj się życie tak do krwi natrzeć. Próbuj na życie popatrzeć. No i tyle w nagraniach przesłanych przez Basię Stępniak-Wilk. Latająca reporterka, śpiewająca. Cudowne. Słodko było, no ale raz na 30 lat można i myślę, że ten koncert, ja słuchałem tych nagrań, tych 3 godzin. W dużej części udał się dzięki temu, że prowadziła go Lidia Jazgar. Tomek wybrał Kraków, więc teraz będzie z najlepszymi życzeniami, już właściwie takimi podsumowującymi, bo jubileusz to jest podsumowanie. Najpierw jeszcze, Tomku, to jest wyjątkowa publiczność. Uważaj, teraz dla ciebie będzie pierwsze poetyckie wykonanie pieśni staropolskiej, starokrakowskiej, w której zawiera się wszelkie uczucie, najlepsze dla szanownego jubilata. Proszę państwa, wiem, że nie mieliśmy próby, ale uwaga, z taką poezją w sercu i w głosie, jaka przed chwilą wybrzmiała. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje. Więcej poezji, więcej poezji. 100 lat, 100 lat, niech żyje Tomek nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje Tomek nam. Najwięcej teraz serca. Niech żyje nam. To dopiero początek. Już się musiał napić. Taką, Tomku, dzisiaj masz publiczność. Twoja, jubileuszowa. Przybyła specjalnie, jak już wspomniałam, pokonując niełatwe drogi w naszym mieście, które się budują, ale jakie będą piękne. No, u nas właśnie też niełatwe są drogi. Ten temat dróg się przez cały koncert przewijał. Lidia Jazgar, 30 po krakowsku, Tomka Wachnowskiego oczywiście. No, pewnie wrócimy do nagrań z tego koncertu. Ja myślę, że i do nagrań z tego koncertu, ale też do nagrań z 50. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, bo przecież tych koncertów było w czasie festiwalu dużo, dużo więcej. Ja też przywiozłam tutaj owoc Gdańska z festiwalu Wojciecha Młynarskiego, więc mamy... Czyli za tydzień się umawiamy na... Na jakąś porcję, powiedzmy. Mhm. Tak, na jakąś porcję. Dobrze. Teraz u nas wiadomości. Wydarzenia polecane przez audycję Gitarą i Piórem oraz serwis internetowy strefapiosenki.pl. Grzegorz Tomczak w piątek, 24 października, będzie gościem sceny Zaułek, prowadzonej i wymyślonej przez Wojciecha Gęsickiego. Recital śpiewającego poety odbędzie się w Nowym Dworze Mazowieckim, w tamtejszym Domu Kultury, początek o 19. Kilka dni później Grzegorz Tomczak, tym razem w towarzystwie Iwony Lorantz, wystąpi też w Warszawie. Koncert zatytułowany Opowieści nie tylko o kobietach odbędzie się w poniedziałek, 27 października w podziemiach kamedulskich na terenie kampusu UKSW. Początek o 19. Sny prowadzą swoje życie trochę senne. Sny prowadzą swoje życie niezbadane i niezmienne. Sny prowadzą swoje życie potajemne. Na koncert jubileuszowy z okazji 20-lecia pracy twórczej zaprasza Marcin Styczeń. Rzecz będzie miała miejsce w warszawskim klubie Hybrydy, a gościnnie wystąpią Antonina Rozmanowska i Ernest Bryl. Koncert odbędzie się w piątek, 24 października, początek o 19. Ogieniek papierosa, twarz im oświetlił miękko, niosą swoją gitarę jak gwiazdę betlejemską. Także w piątek, tyle że w Łodzi, będzie miała miejsce uroczysta i koncertowa premiera nowej płyty Szymona Zychowicza, która nosi tytuł Impresje i Komety. Koncert odbędzie się w łódzkiej piwnicy artystycznej Przechowalnia, początek o 19.30. Za to, że w kwiaty zamieniasz to, co się nie zmienia w kwiat. Za wszystkie słońca, zachody, za świat już nie młody, za wiatr. Festiwal działań nieobojętnych spoza chmur Wieruszowa. Od piątku do niedzieli trwać będzie oczywiście w Wieruszowie. Wieruszów to kilkutysięczne miasto w województwie łódzkim, leżące nad trzema rzekami, w tym nad opiewaną przez Jeremiego Przyborę Prosną. W programie festiwalu m.in. koncert konkursowy oraz szereg koncertów gości, choćby Czesława, Roberta Kasprzyckiego czy zespołu U Studni. Wszystkie festiwalowe wydarzenia odbywać się będą w sali widowiskowej Wieruszowskiego Domu Kultury. Nie odejdziesz szczęścia w brudną szybę, tuląc nos. Więc wywędruj z domu, choć w zanadrzu pusty trzos. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości przygotowała i przedstawiła jak zwykle Teresa Drozda. A teraz jeszcze w uzupełnieniu do wiadomości przedstawimy Państwu piosenkę pochodzącą z najnowszej płyty Szymona Zychowicza. Deszcze padają, słońca biegną w koło. Ludzie przychodzą, przemijają, nikną. Światu jest smutno, światu jest wesoło. Światu jest światu, bo światu jest przykro. Drzewa się w zieleń, potem w żółć i w czerwień poubierały nie wiem ile razy. Małej oleńce już się może nawet coś konkretnego i myśli i marzy. I u nas może jakoś jest inaczej. Może stwardniały ręce, może głowy, pookręcani dookoła siebie, czujemy zawsze tylko do połowy. drzewa się w zieleń, potem rzuci w czerwień, bo ubierały nie wiem ile razy. Małej oleńce już się może nawet coś konkretnego i myśli i marzy. I u nas może jakoś jest inaczej, może stwardniały ręce, może głowy pookręcani dookoła siebie. Czujemy zawsze tylko, czujemy zawsze tylko, czujemy zawsze tylko, czujemy zawsze tylko, czujemy zawsze tylko. No taka piosneczka. W piątek koncert, a na tej nowej płycie Szymona Zychowicza też piosenka Tomka Wachnowskiego. No tak, no ale już tak słodko było, że nie mogliśmy przesadzić. Na zakończenie mam jeszcze jedną piosenkę z nowej płyty, to płyta składankowa, ale nie tylko z koncertów, wbrew temu, co sugeruje tytuł wydawnictwa. Rozsypaniec, podsumowanie kilku pierwszych lat tej imprezy. Marek Andrzejewski na zakończenie. Do usłyszenia. Dobranoc. Drogi sieci pajęcze, do kopyt się kleją połonin. Wolność to bezdroża, wyczytać możesz z ikony. Hej, hej, wyczytać możesz z ikony. Hej, hej, hej, hej, hej. I wszystkie bezdomne dni, chłód nocy roztłonionych, cudowny obłęd wędrówki, wyczytać możesz z ikony. Hej, hej, wyczytać możesz z ikony. Hej, hej, hej, hej, hej. Błękit innego świata, wiecznego i bezkresnego, w złocie w koronie słońca, okno z widokiem na niebo. Hej, hej, okno z widokiem na niebo. Hej, hej, hej, hej, hej. Prawda jest prosta i zwykła, jasna i czysta jak biel. Zanim nas jesień zastanie, rozsypaniec, rozsypaniec. Żelazne obręcze, do kopyt sięgają połonin. Wolność to bezdroża, wyczytać możesz z ikony. Hej, hej, wyczytać możesz z ikony. Hej, hej, hej, hej, hej. Wolność to bezdroża, wyczytać możesz z ikony. Drogi żelazne obręcze, do kopyt sięgają połonin. Hej, hej, do kopyt sięgają połonin. Hej, hej, hej, hej, hej. Hej, hej. Hej, hej, hej, hej, hej. Czytać możesz z ikony. Hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wygląda na północ, to już 23 października. Benjamin Klip, zapraszam na serwis. Jechał za szybko i prawdopodobnie nie zauważył czerwonego światła na semaforze. Dziś zapadnie wyrok w sprawie maszynisty oskarżonego o spowodowanie katastrofy.